Book 2 84 84 Verleden tijd, deel 4 Verleden tijd, 4 Lezen Lezen Ik heb gelezen Ik heb gelezen Ik heb de hele roman gelezen Ik heb de hele roman gelezen Begrijpen. Begrijpen. Ik heb begrepen. Ik heb begrepen. Ik heb de hele tekst begrepen. Ik heb de hele tekst begrepen. Antwoorden. Antwoorden. Ik heb geantwoord. Ik heb geantwoord. Ik heb op alle vragen antwoord gegeven. Ik heb op alle vragen geantwoord. Ik weet dat. Ik heb dat geweten. Ik weet dat. Ik heb dat geweten. Ik schrijf dat. Ik heb dat geschreven. Ik schrijf dat. Ik heb dat geschreven. Ik hoor dat. Ik heb dat gehoord. Ik hoor dat. Ik heb dat gehoord. Ik haal dat. Ik heb dat gehaald. Ik haal dat. Ik heb dat gehaald. Ik breng dat. Ik heb dat gebracht. Ik breng dat. Ik heb dat gebracht. Ik koop dat. Ik heb dat gekocht. Ik koop dat. Ik heb dat gekocht. Ik verwacht dat. Ik heb dat verwacht. Ik verwacht dat. Ik heb dat verwacht. Ik leg dat uit. Ik heb dat uitgelegd. Ik leg dat uit. Ik heb dat uitgelegd. Ik ken dat. Ik heb dat gekend. Ik ken dat. Ik heb dat gekend.